Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. GH+. Splinters. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś mija 50 lat od dnia, w którym w Los Angeles w Kalifornii przyszedł na świat Beck David Campbell. Artysta, jeśli chodzi o mnie, bardzo, bardzo mi bliski i myślę, że też wielu z Państwa, dlatego że jest to jeden z najbardziej interesujących i kolorowych artystów tworzących na przestrzeni ostatnich paru, a właściwie już kilku dekad, bo przecież zaczynał właśnie w latach 90. Loser. Największy przebój, jeśli chodzi o te najwcześniejsze lata i chyba wciąż ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli nie najbardziej rozpoznawalny. Oczywiście Loser to był początek, rok 1994, ale absolutnie to nie jest wszystko, co Beck ma do zaoferowania przez, właściwie ma, czy miał przez ostatnich ponad 20 lat. Beck Mellow Gold, ta płyta wciąż jeszcze w odtwarzaczu, kolejny fragment. Now talking on the walkie-talkie. tired old refrain. You'll be singing it in your tired old sound. Feather in Your Cap. Utwór dołożony do reedycji albumu O'Delay. O'Delay, ta płyta ukazała się w roku 1996. Ci z Państwa, którzy słuchali dzisiejszego wieczoru z Trójką, wiedzą, że tam pojawiło się sporo nagrań Becka i to z tego wczesnego okresu działalności, czyli O'Delay, Mellow Gold, już mamy za sobą, dlatego dzisiaj w tej audycji koncentruję się na kolejnych płytach i kolejnych nagraniach, a lata 90., może nie sam początek, ale tak od połowy lat 90. do końca tej dekady, no to był pierwszy naprawdę bardzo ciekawy i no jeden z najlepszych okresów w życiu artystycznym Becka. Niekoniecznie jedyny, absolutnie nie, ale o tym będzie jeszcze trochę później, częściowo nawet nie dziś. Wracamy do muzyki i teraz już jesteśmy właśnie przy płycie Mutations, która ukazała się w końcu roku 1998, a zaczyna się tak. Touched, unglued, alone at last. No thoughts, no mind to rot behind a trail of disasters. Me one way or the other. love song is heard no longer in the evacuated heavens. And the drain is drawn and drained and gone, and on it doesn't matter. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Cold Brains i Nobody's Fault But My Own. Od tych nagrań rozpoczyna się album Mutations, wydany w roku 1998. Zasadnicza zmiana w brzmieniu w porównaniu z płytą O'Delay, 2,5 roku starszą mniej więcej. O ile O'Delay był albumem z wpływami hip-hopowymi, najogólniej rzecz biorąc, to Mutations jest albumem, na którym jest bardzo dużo elektroniki i takich właśnie trochę sennych klimatów. Nigel Godrich jest w jakimś stopniu za to odpowiedzialny, dyżurny producent grupy Radiohead. Ale w ogóle instrumentów elektronicznych na płycie Mutation jest sporo i to jest pierwsza taka poważna wolta stylistyczna, no nie licząc powiedzmy tych pierwszych, kiedy od takiej bardzo brudnej muzyki szorstkiej Beck przechodził do nieco bardziej wypolerowanej, ale jeśli chodzi o te takie największe wolty stylistyczne, to jest ta jedna z najistotniejszych, zdecydowanie. Mutations, przypominam, rok 1998. Warto sięgać po te płyty, bo naprawdę w całości jest piękna. Withered hands have dug for a dream, sifted through sand and left over nightmares over the hill. A desolate wind turns shit to gold and blows my soul crazy. The end of the end. Live again. Oh, I grow weary of the end. Oh, hungry days in the footsteps of fools, gazing alone through sex-painted windows, dredging the night, drunk libertines stink like colognes from a new fangled wasteland. The end of the end, we live again. Parade where the castaways look so deranged. When will children learn to let their wildernesses burn? And love will be new, never cold and vacant. Withered hands have dug for a dream, sifted through sand and left over nightmares. The end of the end, we live again.

Okay. Nie znając nagrań Becka, trudno byłoby sobie wyobrazić mariaż folku i funku, prawda? A jednak okazuje się, że można, da się i to nawet z całkiem niezłymi efektami. Sex Laws and Mixed Business. Utwory, które ukazały się na płycie Midnight Vultures i też towarzyszyły albumowi na singlach. Ale Midnight Vultures to nie tylko single i na dowód teraz dwa utwory nieco mniej znane. Milk and Honey na początek. I can smell the VD in the club tonight. side is overgrown. There's a lighthouse and it's wrestling with butcher girls. She don't ever change her clothes. Masterpieces, liquid day. Pressure Zone, a wcześniej Milk and Honey. Oba utwory z albumu Midnight Vultures, rok 1999. Mnóstwo zaproszonych muzyków, gości. Nie będę ich wymieniał, bo po pierwsze jest ich zbyt wielu, ale o jednym warto wspomnieć. Johnny Marr zagrał na gitarze w utworze Milk and Honey przed kilkoma chwilami. Jeszcze fragment albumu Midnight Vultures, Debra. Chicken, 'cause only you got got something that I just got to get away. I'll pick you up late at night after work. I said, lady, step inside my Hyundai. I'm gonna take you up to Glendale. Heat. Ain't no use in wasting no time getting to know each other. You know the deal, 'cause only you got a thing that I just got to get with. Got to get with. Sympathy for you, girl. Cause I'm a full-grown man, and I'm not afraid to. Sorry eyes that cut through bone to make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody knew. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost because there's too many people they used to know. They see you coming, they see you go. Know your secrets, you know theirs. This town is crazy, nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. There's a place we are going, you ain't never. Back now, no one's standing at your door. That what you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost cause. I'm tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. Słychać, że już zmieniona płyta w odtwarzaczu. Kolejny album i kolejna stylistyczna wolta. Sea Change. Rok 2002 i jednocześnie najdłuższa przerwa na tamten moment, jeśli chodzi o przerwy między poszczególnymi albumami. I też tutaj już mamy do czynienia z zupełnie innym bekiem. Oczywiście on gdzieś tam był głęboko schowany, ale wcześniej jakby nie do końca dochodził do głosu. Tym razem mało elektroniki, bez sampli. Właściwie płyta może nie tyle całkiem akustyczna, bo tam są i jest trochę instrumentów elektronicznych i jest odrobinę smyków, ale jednak jest to pop, krótko mówiąc. Płyta już nie folkowa, nie w pełni elektroniczna, ale popowa, melancholijna i momentami bardzo ładna. Lost Cause za nami, a na zakończenie dzisiejszego programu The Golden Age, również z płyty Sea Change. My spotykamy się za tydzień i będziemy nadal słuchać Becka. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. treacherous road.